ها میم سورۃ الاحقاف مکی سورۃ ده په ترتیب د سورۃو د قران کریم کې شپږ سرویختم نزول کې شپږ شپیتم د مکی سورۃ په سیرې د دې ترتیب او نزول یو بل پسې برابر دي. داوا د سورۃ یو لسب شبہ یو لسب اعتراض مونږ زکه واړو چې دیو مونږ الله تا مونږ زکه دارا واړو مدد کوي چې دیو مونږ الله تا نږدې کوي. جواب اتیشت بیان کی راواړو فلولا نصرهم الذين اولیم دادونو کو د دې آدیانو او چې دی نیولې په دې الله نه قربانن د فارد دې زکات پدا سي حال کې قربانن چې ځان دې زکولو الله ته الیاتن مددګاران هغه ول اخلاص وکړه دا الله نه لاو بل سو اخلاصون کې نشته. دا داوه وړه صورت منځ کې نورې شوبهم ذکر کړي او دا صورت ته مدا د حوامیم دی وای چې د دې دعا کې برکت دی منګ الله ته نږدې کړي دا منګه ذکر راوړو داغه جواب اتیشتل د دې څنګه نجات دې زکه دا کو نو دا وی جواب شو لکه مخکینو مددګاران نیولیو ناوی سره امدادولیونه کو عادیانو سره امدادولیونه نو تاسو شرم نه کی نو غواړی امداد د الله نه هغه بستاسي امداد وکړي. او هغه د سورې زمر او یونس زمر دریم او یونس اتلسم آیات هغه مضمون دی رد کوي د دین او دلائل اخلیه ډیر بیان یو ترغیب قران ته ربط او محاسبت مخ کې شبهوا لسما دې کې شبهه ذکر کوي یو لسما دا یو لس شبهات دا د یو لس به ځوان کې دی ومنل وکړه مسلمان دا نه چې خلکو کم مشهور کړي نه خلاصه د حوامیم ها میم کې اثبات د توحید نفی د شرک یعنی د سلور قسم شرک نفی وکړه. او بیا یو لس اعتراضات سلور په ها میم سجده کې ستا خبره باندې مونږ نه پوهیږو. جواب زبان دایمو خبر یوکم انما الهکم اله واحد دوی به اعتراض خوب کی وینو تصور نکو یری مو جواب دا شیطان دې جوړ مرګری دې دوی به اعتراض ځان نه وی عربی داغه جواب بیا وای چیرې پیغمبر عربی او قران دې می سلورم یو زل باندې ولې راغلې نه جواب موسی باندې راغله والا نبی ناله مسلم ولې مې انکار کو بینځم مخ کې چا دانه دی ویلي جواب کذالک یوحی تا ته مې وه کړل لکه څنګه چې مخینو ته ګنځړه خبره شپغم علما ستا خلاف دي جواب ذالک بغي هم دا خود دې سرکشی ده و مخ کې کتابونو ستا خلاف دي جواب قران حاکم دی او پاوې کې دس شوی چا منډلې ده خبره زخرف کې دری او حامیم سیده کی سلور وشو اتم شبا زکی بلو تی شفارش کی جواب لایم لکون دو خان نهم شبا چی دیو آوری جواب انہو سمیعن علیم لسم شبا اللہ من د فلارانو او د مشرانو تابع یم نو جواب چې فائدہ به در قدر نکی لطی اولسم شبا د دې تو دعا کی برکت ته او الله د منځې کوي نو جواب یو شو پاتیشته بیان کی دا خلاصو وزر حوامیم سبع حامیم الله خوږي په مطلب د حروفو را لګل کتاب د الله ندی غالب او حکمت والری ندی پیدا کری واس وانو نوزم کی آج ترمن دری دی مگر در پار در سرگندولو دا نو لولاک عدیس باطل دے کنر او یو نیٹا دا بقرد آگ کسان چکو فریو کلو پاوسو چی دیو یرولیشو موردو نمخاڑی دا کسان چی دیو نمخاڑی ان کی دیو وایا خبر راکی ما تاگی تاثر آمدد کوئی بید اللہ ان ارونی و خواهی ماتا ما دا خلقو سی جوړ کړی په دنیا کې مینه لارلې په دنیا کې زبکه سی جوړ کړی دی یو مرغۍ جوړ کړی ده یا دیو د پارا شیر کون برخه ده پاسوانو کې نه پېښ کې ماتا کتاب من قبل پفاد ها زادرین پفاله یو کتاب په پېښ کې او اثارتین یا باقی د علم د پخوانو نه سنقل په پېښ کې او روایت په پېښ کې اثر نقل کشریه رشتینی او سوک دلیل گمراه داغا چانا چرا مدد که بید اللہ نا آبا لا استجیبولو چه قبلتیا نشی کولی ددوی یا ددو تر قیامتا ددوی ام نشی کولی او ددو ام نشی که ده ضعفت طالب والمطلوب او دیو اندوائیم دا بلدی دی موریدانونا دا نیکان قاتلون نا خبر دی او کله چې پر دغلی خلق قیامت کې نوی با لهم دا نیکان د دوی ادا ان دشمنان دری موریدان او وی با په عبادت د دوی په بلنې د دوی کافرین انکاریان ما کله ویلې ته ما تر مدد شوې کوم څه ځان نورسته دا جوړ کړی پیسو د پاره زما اډو کې دیم خرڅول کم بسن او کله چوله سې چې په دی باندې آیاتونه زموږه قال الذين كفروا نوئی کافران حق تا کله شراش دیوتا کله شراغ دیوتا دا جادو دے سرگن اوئی دیوتا جوڑ کرے دے دا زاننا قرآن وایا که جوڑ کرے می نواغدار نیتا سی زمان لرن دا اللہ دا عذاب ندیشیم ولی اللہ دا نویل ولو تخول علینا نو رگو نبور لکٹ کم پزے بے مڑ کم نو پیغمبر دا زاننا نشیویلین او دا الله خپوه دی پاغه تفیزونه چې شروع کوي تاسو په کار کې کافی دی صرف پدې الله جواب پمنځما منستا سکی تفیزونه تدخلونه بخاری معنی کې تفولونه جوای تاسو هو الغفور الرحیم قل وای ما كنت نمزه بيدان من الرسل نو راغله د پیغمبرانو نه بيدات تم زکه بيدات وې چې نوي یعنی ناشنا نیمه زدو مخیم پیغمبران نگلی و بادری و ما تا پتا نشتره چه سبا کئی ما سرا رب زمان ولا بکم مراد دنیا کی او تازی سران خلقوی چه اول که پتا نو حدیث کرا دی بیا و تلم غیب و رکشو آخرت کی او هر نبی تا پتای دا جنت پوری عرص دا تا حدیث نده دا چا درو بیدی منگڑا تا خیصر قران سره ګوره ټکراو دي ان اتلو الا ما يوحى الي اکسان به جهنم ته ترنده او خوشان فرشتي زغلي او نبي اسلام وي او سه ابي دا خو سما مرګري دي سما متيان دي فرشتي وي انك لا تدري ما احدثوا بعدك تا ته پته نشته تا نو رستو دی دین کی سنوی نوی کارو نکلیو ویزو بوین فسوقن و حلاک شی و تباشی و تباشی زمانو سنو دین بدل کوم نو که پتو پیغمبر تنبیه بی اولی ویدی چی دا اولی بوزی نیم از تابی مگر داغا چوائی کی گی ماتا او نیم از مگر یرا انکی سرگن او ای خبر راکیم کچریوی دا اللہ دا طرف ندا قرآن او تاسی انکار کیو پدین وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ او گواهی اکڑا او گواه ده بنی اسرائیلون علا مصری پشانده ده قرآن فآمنا ویبانی رو او تاسی تکبر کوئی یقینا اللہ توفیق نور که قوم ظالم تا خلق کوئی عبداللہ علیہ السلام ناکو مکی تراغلے نزید سنگ دوئیو خبر ابانے پوئی گئی سورت مکی دیکھنا مراتن موسیٰ اغان دولسم آیات ومن قبلی کتاب موسیٰ شاہد نمرات دلت تورات مخی موسیٰ گواہ کرے دلت تورات خوشی بخبر ابانے وقال الذين كفروا ويا كسان يا ورقه ابن نوفل ويا كسان چې کفر کړي هغه کسان چې مؤمنان دي لو کان کچریو دا کار خیرن بهتر نو نه بوې مخکې شوی زمنګنا الیه دې ته تاسو ونه مخکې شوی واذ لم يهتدوا او کله چې لم يهتدوا لار نموند دیو په دې قران نو وای دیو دا افکن قدیم دروغ دی زړه وبن قبلی او مخدې کتاب د موسی امام پیشوا او مهرباني وا او دا کتاب قران تصدیق کون کړي په جبه صاحب کې چې وی ریا کسان چې مشرکان دي او زیر له واحدین وتا ما سبقونا الی امام ابن کثیر رحمه الله 567 کی ذکر کئ وای کافر و مومنان تا کدا قران خیرن د خیر او د فائدې شوه نو نه به وړاندې شوی و مونگ بانی دی تایسوک خبر بانی پوی گئی کن لوسو دلتا امام ابن کثیر ذکر کئی رحمه اللہ و اما اہل السنت والجماعت فیقولون فی کل فعل و قول لم یثبت عن الصحابت هو بدعت اغا بدعت لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه لأنهم لم يتركوا ندبريخ صحابه خصلة من خصال الخير يود خير كار خوي إلا وقد بادروا إليه مگر وران دي شوئي دي ورطا الله دو ديو تنقيس كي دا قرآن اعتراض كيو فأهل قرآن باني امام ابن كثير صحابه نو سکار نه دی پاتی د دې وجنا امام مالک وی ما لم یکن یوم اذن دینن لا یکون یوم اذن دینن کوم شی چې د صحابه په دور کې دین نو سم دین نه دی ولی ال یوم اکملت لکم دینکم خلاص خبره ده یقیننا کسان چې وی رب زمونږ الله دې ثم استقاموا بیا کلکی به دې باندې کلک ودری نه وی یاره په دې باندې او نه باندې کوم جذب کړی شي اولائک اصحاب الجنتی دا جنت والری همیشه به دې په دې کې جزاء بما کانوا یعملون دا بدل دا چې دې کوي د خپل عمل حکم کړه موږ انسان ته په بار د مور او پلار کې احسانند خودلو د مسلې د توحید یاد خېګړې ادب وکړه مخکې د الله حق ذکر کې اوس د مور او پلار حق بیانې چې ادب وکولې د پلار حق د الله د حق ورسره حملته امو ورزکړې او دلرا ایری ګرځولې او دلر مور د قران په تکلیف او اخه او دلرا قرآن په تکلیف او حمل لده لاس کې ګرځول لده او فیصال او پریکول لده د تینا کټول سلا سور شهرن دیرش بیاشتې تر دې چې کړه ورسېدو اشد او مضبوطیا د ور خپلتا او ورسېدو 40 سرتن سلوي تو کال دنوې اے الله طاقت راکې مات او زینی طاقت راکې زه شکر او واسم ستاد لريابت اغه چې کله تا په ما او په مور او پلار زما او کوم چې او کوم زه صالحن عمل نه کړ دا او چې ته پسند کې اغلرم واسلح لی او درست کی اللہ زما فی ذریتی اولاد کی اصلاح اکر اللہ زما اولاد کی او زورا گردن تا تا او زیم من المسلمین داغ خلقنا چه اللہ تا گردن دی او سبوری اول حملنا خیٹا کی دویم حملنا لاس کلو بول عربو قائده دادا چه کلا ابن عقیل پشرح دالفیه کی ذکر کرینا چه کسر اصابی نو مستقل کار یا مستقل بیاش او چه کسر نی اصابی نو بیا آغا پورا دغو الکا دونیم نو چه کسر تینا اصابی نو دونیم کارا او دا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو روایتم تایید کین دی او که کسر نی اصابی نو دو حولین کاملین سورة البقره کیوما حولین کاملین نو چه حولین کاملین ذکر کین پورا دو کالا بو اس کسر دی کسو کی اصابی دونیم کنی اصابی دائم دی کسی روی د امام ابو حنیفه رحم الله وای چې دو پیر حبل ذکر دي تاسیس اولاد د تاکید نه د جدا مانو باندې من حمل دا وګوره سوره مریم وایسته مایا تراوړ وای فآتت به نراتل اکڑا پدی بچی سرا وشتم آیا شوار سمسی فرا قوم آقو پلدتا حویلو سمانا خیٹا کی راوڑو لاش کی راوڑو امام ابو حنیفہ وی اول حمل پا خیٹا گردول او دیم حمل پا لاش کی لو بول دو تقوی بانی بینا امام ابو حنیفہ وی معشوم کمزور دی د دونیم کالو پوری اجازت تر کویو تقوا احتیاط داري چې دونیم کالو پویو باندې حرمت ثابت شي دي ته تقوا احتیاط دا که سان دي چې قبل مونږ د وینا خاغ چری وکړي یعنی مسله د توحید ام احکم ان سیاتیم د بدود دي فی اصحاب الجنتی وی و بجنتیان کی لوز رشتری ریا چریو سره یو اذن لوز کېدل شي والذي قال لوالدي والذي سو کوئی دادا ابو بکر رضی اللہ عنہ بارکی خدا غلط تے حکم عام دے الذي لفظ بے اعتبار سرا مفرد او معنی بے اعتبار سرا جمع دا قران بلاغت تے چاغ نافرمانی کو لو دا کو لو بس ویو ومنتی یا روایت ابو شحنہ یا بل نم یادی عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضویو او هغه په زینا یې کړو نو په باندې ویلي د شیو سونه کارتب دی چې عمر غلط شړیو دا خلافت غلط وو دا زمونږ دا کار الله یاد بالله علی یاد بالله سونه کټ درو دي نو یې سزا یې ورکړه ورته نه مړ شو نو نور هدي پمړی نه جاری کو نو مړ چې کوم نو مکلف وو اول خدای زوی ثابت کړي چې شتري زنا ولا ثابت دا ټول ضرور دی اسی د شیو بدنامی ده هغه پلار مسلمان نه غړي نو زوی به کوم دی نه خو غړي الله نو دا عام حکم دی هر بچه یادی واغا چویل لیواری دی مور او پلار خپل تا او فل لکوما تفتی استاسی دواړو د پارم من پښتو کې د تف مانسه کو ورکه دی ورکشه ورکه دی تاسی دوان دپا آیا یه روی مالران چیزا با اخ کلیشم دوباران او یقینا تیرشوی پیڑی پخوام او دا مورو پلار یستغیثان اللہ ابو بکر نم کم دیره مخینا ذکر کم دیره کم حدیث کرا غلی او دا دوانا فریاد که اللہ تا ورکشی آمین ایمان راوڑان یقینا لوز اللہ چی قیامت درشتی نیده نو وی دی دا دې مگر کسی دې دړم بنو دروغ دې دړم بنو لیک دې دړم بنو درې معنی ما دا کسان دي ثابت شو په دې باندې القول زما حکم فی اممین په بدماشانو کې هغه بدماشان چې تیر شوی په خواده دوی نه د پیریانو د انسانانو نه چې دیو دي تاوانیان ټول بدماشان میو پیو زیتر او کله بیدا باورز بانی یورز اللذین کفرو چه پیش بکریشی او کسان چه کفر کرے علن نار پور بانی از حبتم ختم کرتاسی طیباتکم خوشالیخ پل او هر یو سړی د پاره درجی د عمل نه چره کې او پر بر کې شریو ته اعمالوم سزا د عملونه دی چې په دې به زیاته و نشي اذ حبتم ختم کرتا سی یوړتا سی طیباتکم خوشاله خپل فی حیاتکم الدنیا په ژوند د دنیا کې او فائدہ ماغیسیو په دې خوشاله نو نن ورځ با سزا در کولې شتا سردار د ذلت په سبب د همیشه تستكبرول فی الارض چوچت وای په دنیا کې بغیر الا بغیر زماده کتاب نه ولي کتاب نه خوشدي کنه يرفع ان الله يرفع بهذا الكتاب او په سبب د همیشه جماعتون کې وای دین د الله نبی صلی اللہ علیہ وسلم انڈیری پوزی بانے پروت ابن مسعود ہوئی چھے منگ تارا بی سرد آکڑے منگ تبوئے لے کنوے منگ با مزوری کھوئے زمان دا دنیا سرسکار او دا سی دور براشی چھے دا قیسر او دا کسرا خدانی بدن تبتی اغسی ہوشا اواز کور اخاد یاد کئیو دا آدیانو نا کلچوی رقو پر بیل احقاف پا شگلوڑی وطن کی احقاف شگلوڑی ریگستان دیم امانا بیل احقاف اوچت از مکا غنڈای بانی یقینان تیر شوی دیر اون کی مخی ددن او رسو ددن پا دی مسئلہ یر اولو اللہ تعبدو الا اللہ بندگیو نکوی دیچا بید اللہ نم یقیناً زه پتا سی باندې یریګم دا عذاب د ورځې لوینم نو ویل دی اجئتنا آیت راغره مونږ ته جواړه مونږ لره د ان آلیاتینا د خپل مدرګارانو نه یا د خپل درګاونو راول مونږ ته چې ته یری مونږ لره یا وعده کې کچری ته یې درشتینو نه نو ویل ایلم د دې عذاب پریز الله دې الله سخرې زه غوتا سره سو ما چرې لګلې شم په لیکن وینم تاسو یو قوم تجهلون جاهلا او کلا جوړې دل دې عذاب لرم عارضن وریز فالیکون دې وریز کی بوستقبلا چې بخابخ وا او دې دېم الګاډي دې دېتان صحاب چې ولاړې عارض چې رواني عارض موصوف نکره ممطر صفت منگوایو ممطر نا تجشی زمائی بری نماری فشو کنا موصوف و صفت پر منز کسر مطابقتی نو نکره شی منگو آئیو دا ماری فرم یو جواب دیم چه دا موصوف و دا صفت مطابقت پا اسماو محضو کی نصفتی کی دا صفتی دی با دیکی مطابقت شرط ندی اگر مانی پوشوی دا دویم جواب الگاڑی پیجنی دا دوی درکن دا بلکه دا غذاب دی تلوار کوی تاسی بری ریون ریس یو طرف تی دا نا چه خلق ویلی چیرا دا عذابی نا ریح دا یو طرف نا ریاح دا هر طرف نا فی آپ دیکو عذاب درناک تو دن برو کل شین تباکولو بی هر یو شی فا حکم در عبدالین نشو دیو لا یو را چنلی دیکی دا مگر تش زین دا دوی نور پا کسو کسنو طول ختم داغسی من سزا ورکو مجریبانو تا اللہ وی او یقینا مکناهم مضبوط کړی مو دیولرا فیما باغزینو کی ایم مکناکم شنو می دی مضبوط کړی تاسو لپاره پاره کی ان پمانه دما منفی او ګر ذولې می دی دیو د پاره وګونو سرګي وګونو نه فائدہ ونه کړیو تا وګونو دریو نه سترګو دی او نه ژوند دی منشه داسا د الله نه دی شي یا من شین و پوی باندی دا قرآن ایس شین کلچریو انکار کئی دا یا کنو دا اللانا تش وخص فائده دور پیگن او نازل چھو پدی باندی آغازات چی دیور پوری ٹوکی گولی یقینن من حلاک کری دی ما حولکو مغجی تاسی نچار چاپی رو دا کلونا او چلو من دلائل دیر پارا چی دیو آخصی دا گنانا یرا اغه یو له سب اعتراض د دې په دعا کې برکت ته او نسېواله نه نو جواب نو ولي ابدادونه کو د دې اديان واه کسان چې نیولې و دې بهر الله نن قربانن پدا سیحال کې قربانن د بار د دې آلیتن مددگاران یا قربانن زان نزدی کولو پدی سران چدا آلی حدی نچدا آلی حدی تش زانی پی نزدی کولو آلیتن مفہول دے تب تسیزون اتخاذ دبارن قربان حال متقربین بهم اللہ دیول دیو قربانا پدا شعر کی جزان نس دیکھا ان کیو پدی مددگارانو اللہ تا منگا اللہ تا نس دیکھئی بل زولوانو بلکہ رک شد دوینا دا نیول دا آلی هاو نزدیکت دا پاران ایف کوم دروغ دیده دوی او آغا چلی جوڑی تو دروغ دروغ او کلا سر رفنا چی وارو لمنگا تاتا یو جماعت دا پیریانونا چی وگی خودل قرآن تا نوار کلا چی حاضر شدی قرآن تا نویل آنسی تو چپشی چپشی قرآن دستی کی گی چپشی ویزا قرآن القرآن آنسی تو انتی میلت او کلا چې خوزیا بیانو کریشو دیوتا واللو نوافس شو الى قومی خلقم دا منظرین یرون کی نبی علیہ السلام دا اوقاس میلینا میلی تا تلیو وافس پا مقام نخلکی موز کولو جنات و قرآن واغیبو او تفسیر پا سورت الجن کی انشاءاللہ را نشی داغا سامت الجدار لکا جدار تو گردہ سے کانشا بلکو تو چی قوم تا لارن و اکدم یر اولی شروع دا سیر جدی علمو کی مدرسی را لارن بی کور بیا بیغم ہو دی یر اولی قوم میند پورا شروع اللہ نویردو اے قوم ازم منگواردو کتاب عجیب کتاب دی رالی گلی شوی پس دا موسیٰ علیہ السلام نرشتری کون کرن داغا مسئلی جمخ کی دادنو لار خی یا بیان کی پتا رب دا الالحق حق دا لار خی حق تا او بیان کی پتا رب دا لاری نیلی اے قوم دن او من ای بلون کی دا اللہ او ایمان داوڑی پدیب قرآن بانی بخنبو کتا استر جرمون استاسی او پنا بدر کی تاسی تا دا عذاب درناکنا یو جر پنا کو وبلم یوجب دای الله اسو چون منی خبر د دای بلون کی د الله نن دې بموجودین خلاو تو اج د کون کې پزمک کی چوت استی او نه ویدلا بيد الله نه سوک بدرګاران موعید ادا به په گمراهی سرګن کی اولای کې سی ذلالی آی نه ویلی یقینا الله غزا دې پیدا کړی اسوارونه اوزمکی ولم یایا او نه دې ستړی شو الله په پیدا کولو دی نو دې قادر دې پدی باندې چې ژوند کی مړولران قادر دې کنه دې انکار د قیامت نه کوي پاوی کله کړل ولینا پختو کې بلا بلا شي یقینا الله پر شو قدرت والره کله وي باور یو رذ الذین چې پیش وکړي شا کسان چې کافر دي په ورته وي الیس هذا بلا عین دې دا اور لشتین وای بری بلا بهشکه قسم دی پرب زمونږه خودی قصه شروع ولینا بهشکه وربنا قسم دی پرب زمونږه اوګه قصه شروع کړه په یګه بری خبره دروژن دی مشرک دروژن سونه غټه قسم نه کړی قال ادو وی الله فذوقوا العذاب سکه عذاب په سبب دا شوی دا چې کفر کوون کی فاسبر کلکشا تو اے پیغمبران ولا تکن فی زیخن ولا یکن فی صدرک حرجن من لکا سنگا چی صبر کڑو اولو العزم دا حمت ناکو دا پیغمبرانونا اولو العزم خاوندانو دا حمت دا پیغمبرانونا حاصل دا مانی حمت ناکو دا پیغمبرانونا ولا تستعجل لهم تلوار مکو دیو لرا دا عذاب کانهم گویا کی دیو کلا چوینی آغا چی دیو سر لوز شوی دی نوائی با دیو لم یلبسو چی درنگ نده ترکڑ دیو دنیا کی مگر یو سات من النار یو گڑی دورز بلاغن دا کامل کتاب درسولو دی یو منا بلاغن دا کامل دین درسولو دی یا رسول دی تا تا ددی مضمون یا رسول دی پتا باندی ددی مضمون تا تا دا اللہ دا طرف نرسول دیو پتا باندی رسول دی مخلوق تا فحل یحلکو ننحلا کیگی مگر قوم فاسقین بدکاران صورت ممتاز و دنور صورتون نا پسی کردن احقاق او دارن لا دو پیر بکرر حبل ذکر کولو سلاتون شعرن سراحتن ذکر اللہ او پا بدعا من الرسول لفظ سر